रख मैं दूं, सांसों की माला पे, हाँ सांसों की माला पे सिमरूं मैं पीका नाम, पीका नाम। अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की राम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं पीका नाम। प्रेम के रंग में ऐसी डूबी, प्रेम के रंग में ऐसी डूबी, बन गया एक ही रूप। प्रेम की माला जपते जपते आप बनी मैं शाम, सांसों की माला पे सिमरू पीका नाम, पीका नाम। प्रेम प्याला जब से पिया है, प्रेम जब से पिया है जी का है ये हाल। अंगारों पे नींदा जाए, कांटों पे आराम, सांसों की माला पे, सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सिमरूं मैं, सिमरूं मैं, सिमरूं मैं पीका नाम। सांसों की माला पे सिमरूं मैं पीका नाम, पीका नाम।